11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS en de EU hebben een akkoord bereikt over importheffingen die sinds 2018 over en weer werden ingevoerd. Dat meldt de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome. Europese staal- en aluminiumproducten kunnen weer deels zonder heffingen worden ingevoerd in de VS. Andersom verdwijnen volgens Amerika de Europese heffingen voor Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en whisky. Europa kwam met heffingen op Amerikaanse producten uit woede over heffingen die toenmalig president Trump had ingevoerd. Een touringcar met 51 mensen aan boord heeft afgelopen nacht tegen het verkeer ingereden op de snelweg A2 bij Born. De Limburgse politie heeft de chauffeur aangehouden voor het veroorzaken van gevaar op de openbare weg. De bus kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. De politie sloot de snelweg kort af, zodat de touringcar kon keren. De klimaattrein die vanochtend vertrok uit Amsterdam is aangekomen in Glasgow, waar morgen de klimaattop begint. Aan boord waren onder andere leden van de Nederlandse delegatie en klimaatwetenschappers. De top in Schotland wordt gezien als de belangrijkste sinds die in Parijs in 2015 en duurt tot 12 november. Een jongen van 14 in Den Haag is omgekomen door een koolmonoxidevergiftiging in een woning. Een andere bewoner van het appartementencomplex en 5 politieagenten moesten naar het ziekenhuis omdat ze het gas hadden ingeademd. Waardoor de koolmonoxide kon ontstaan is nog onduidelijk. Tattoobedrijven zijn verrast dat ze vanaf januari van Europa bepaalde kleuren inkt niet meer mogen gebruiken, omdat die schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De ondernemers bestrijden dat en ook een huidarts vindt het verbod niet goed onderbouwd. Ook zeggen de tattooartiesten dat sommige langlopende tatoeages door de nieuwe regels niet kunnen worden afgemaakt. Nederland heeft opnieuw het Europees kampioenschap korfbal gewonnen. In Antwerpen werden de Belgen met 21-17 verslagen. Oranje heeft tot nu toe alle EK's gewonnen sinds het eerste in 1998 werd georganiseerd. Om 3 uur vannacht komt er weer een einde aan de zomertijd. In alle landen van de Europese Unie gaat de klok dan een uur achteruit. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in. In de Eredivisie heeft Ajax uit bij Heracles niet weten te winnen. De wedstrijd op het kunstgras in Almelo eindigde zonder doelpunten. PSV versloeg in eigen huis Twente met 5-2. De Eindhovenaren staan nu nog op 2 punten van Ajax. PEC Zwolle stond thuis tegen AZ eerst met 2-0 voor, maar verloor uiteindelijk met 2-3. Vitesse won uit bij Heerenveen met 2-1. Het weer. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog met wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen eerst droog. In de middag vallen vanuit het zuidwesten stevige buien. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Morgen bij Human de tweedok tegenwind. Het verdriet van de veenkoloniën. Niemand wilde ze, toch kwamen ze. 80 windturbines. Het vlakke land heeft zijn gezicht verloren. Het volk zijn vertrouwen in de overheid. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Morgenavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Er is weer vogelgriep uitgebroken. En in het land van megastallen betekent dit dat van één bedrijf vandaag 107.000 vleeskuikens moesten worden vergast. Zoveel dieren bij elkaar proppen, dat is vragen om nieuwe pandemieën. Ook bij mensen, zo zeggen virologen al jaren. En virologen, zo weten we inmiddels, krijgen vroeg of laat gelijk. Goedenavond en welkom bij Het Oog. De klimaattrein is gearriveerd in Glasgow. Met verslaggever Helene Ecker blikken we vooruit op de top daar. En met klimaatwetenschapper Leo Meijer tellen we onze zegeningen. Want ondanks alle doem en somberte is er ook veel bereikt. Hoop is er ook bij Yusuf Tikkis Teyeman en Masloem Goktas. Als peuter kwamen ze voor de eeuwwisseling naar Nederland. En nu is eindelijk een Nederlands paspoort in zicht. Het is het sluitstuk van de generaal Pardon uit 2007. Verder in deze uitzending vertelt een arts uit Urk waarom hij blij is dat Urkers zich voortaan bij de huisarts kunnen laten prikken tegen corona. En reizen we af naar het donkerste punt van Nederland voor een pleidooi tegen lichtvervuiling. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. We maken het voetbal kapot. Zaterdag 30 oktober. Maar we maken ook volgens mij nog veel meer kapot in deze maatschappij. En wie ben ik om dat te zeggen, maar... We gaan het gewoon helemaal de verkeerde kant op. Een zeer teleurgestelde Roda JC-trainer Jurgen Streppel, direct nadat de wedstrijd tegen MVV was gestaakt. Relschoppers gooiden vuurwerk op het veld en belaagden tegenstanders. Dit heeft niets met rivaliteit te maken, zegt de echte voetbalfan. Het zijn altijd dezelfde personen die het verpesten voor de echte voetballiefhebbers. De laatste tijd vindt er wel vaker geweld plaats in en rond het stadion. Voor sommige supporters is dat reden om af en toe thuis te blijven. Zo'n wedstrijd kom ik niet kijken. Nee, dat is me gevaarlijk. Nee. Dat zijn geen supporters. Die supporters moeten we ergens vastzetten. Dat zou een oplossing zijn. Burgemeester De Pla van Breda weet er nog wel een. Als een begroting niet op orde is, krijgt de club gelijk 3 strafpunten in de competitie. Zouden dat soort zaken ook moeten gelden bij veiligheid? Leiders van G20-landen zijn bij elkaar gekomen in Rome. De Italiaanse premier Draghi, die voorzitter is van de top, riep de rijke landen op om meer vaccins beschikbaar te stellen voor de arme landen. These differences are morally unacceptable and undermine the global recovery. Namens de Verenigde Naties was koningin Maxima aanwezig. Zij vroeg om aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. We must help them thrive by embracing digitization, investing in skills and improving the finance ecosystem. De wereldleiders hadden ook ruim aandacht voor het klimaat, want de G20-landen zijn goed voor zo'n 80% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. En Nederland is Europees gezien het smerigste jongetje van de klas, omdat bij ons de urgentie ontbrak. Ja, energie was gewoon ruim beschikbaar en was ook goedkoop. Dat was dat Groningse aardgas bijvoorbeeld. Dus dat had in Nederland gewoon lang niet zo'n prioriteit. En morgen begint de belangrijke klimaattop in Glasgow. En daar kan, volgens deze energiedeskundige, Nederland melden dat het iets beter gaat. Dus allerlei landen om ons heen die zijn in de versnelling gegaan. Maar Nederland is ook echt aan het versnellen. Dus Nederland gaat de goede kant op. Fans van het Britse Koninklijk Huis maakten zich de afgelopen dagen grote zorgen. Queen Elizabeth moest steeds meer rust houden. Zou het wel goed met haar gaan? Boris Johnson stelde de fans gerust. Het gaat prima met de 95-jarige vorstin. And she's on very good form. She's just got to follow the advice of her doctors and get some rest. And I'm sure the whole country wishes her well. De Amerikanen vieren morgen Halloween. Een feest dat ook een flinke opmars in Nederland maakt, zo merken ondernemers. Ja, oktober zit ik helemaal volgeboekt inderdaad. Elk weekend 3 dagen in de week. En die feesten gaan van klein naar groot. Van kleine buurtfeestjes tot grote bedrijfsfeesten van 5, 6, 800 tot 1000 mensen. En dat was Nieuws Vandaag. Op radio en tv. Op Urk kunnen bewoners binnenkort gevaccineerd worden tegen corona bij de huisarts. In alle praktijken komen vaccins te liggen voor mensen die klaar zijn voor een prik. De vaccinatiegraad op Urk is het laagst van heel Nederland. En veel huisartsen zien het aantal besmettingen razendsnel stijgen. Goedenavond, Kees de Visser. Goedenavond. Bij mij in de studio. U bent huisarts op Urk en een van de initiatiefnemers van het vaccineren bij de huisarts. Hoe hard stijgen die besmettingen op Urk? Het gaat echt heel snel. Twee weken geleden hadden we het idee dat er nog weinig aan de hand was. Nu in echt de laatste twee weken zien we het aantal zieken echt fors toenemen. En ook het aantal ziekenhuisopnames, met name deze week, in één keer toenemen. En dat gaat veel sneller dan we in de eerdere golven hebben gezien. En dat komt omdat er zo weinig mensen gevaccineerd zijn op Urk? Dat speelt zeker een belangrijke rol. Ik denk wat ook meespeelt is dat voor heel veel bewoners van Urk de aandacht niet meer zo gericht is op het coronavirus. Waardoor het ook heel snel om zich heen kan grijpen. Ja, en waarom denkt u nou dat een vaccin halen bij de huisarts laagdrempeliger zou zijn dan bij zo'n GGD-priklocatie? Dan kan je zo naar binnen lopen. Er spelen meerdere factoren een rol. Enerzijds afstand. Op dit moment moeten de Urkers naar Emmeloord afreizen om een vaccin te halen. Anderzijds denk ik ook dat er wat argwaan is richting overheidsinstanties op Urk. En de GGD wordt toch gezien als een overheidsinstantie. En daarnaast denk ik dat wij als huisartsen toch veel meer maatwerk kunnen leveren. Wij kunnen denk ik veel makkelijker in gesprek met de patiënt om ook met de achtergrondinformatie die we van de patiënten kennen, om dan toch wat gerichter het gesprek aan te gaan. Is dat specifiek Urks om argwaan te hebben tegen overheidsinstanties in zijn algemeenheid? Ik denk wel dat dat een belangrijk iets is. Ja, dat heeft al een hele lange historie. Al vanaf de inpoldering speelt dit. En nog steeds ervaren mensen dat toch zo. En komen er nou mensen naar u toe ook met vragen over het vaccin? Van is dat nou veilig? Moet ik dat nou doen? Of heeft u dat niet zo in de spreekkamer? We zien de laatste twee weken het aantal contacten wat we hebben over het coronavaccin zien we echt fors toenemen. En natuurlijk, er zijn een groep mensen die al lang hun keuze gemaakt heeft en die zich niet wil laten vaccineren. Maar met name de twijfelaars, daarvan merken we dat die toch met gerichte vragen komen. Met betrekking tot de effectiviteit, de kans op bijwerkingen. En dat zien we echt in de laatste week echt potentieel toenemen. Want wat voor verhalen worden er dan verteld over het vaccin, als er zoveel twijfels zijn? Nou, er is veel angst rondom de bijwerkingen. De tromboses die je ervan kan krijgen. Het eventueel niet zwanger meer kunnen worden in de toekomst. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die bepaalde complottheorieën daarover geloven. Maar ik denk dat met name de angst is een van de belangrijkste. En dat is een belangrijkere component dan bijvoorbeeld religie? Dat mensen zich uit religieuze overwegingen gewoon überhaupt niet willen laten vaccineren? Als huisarts hebben wij de indruk dat de religieuze aspect maar bij een kleine minderheid van toepassing is. Ja. En wat zijn de argumenten die u kunt aandragen om mensen te overtuigen om dan toch een vaccin te nemen? Nou, het gaat met name over een stukje uitleg geven wat een vaccin doet. Welke methode er gebruikt wordt, de kans op bijwerkingen. Toch alles proberen in perspectief te plaatsen. Maar tegelijkertijd ook de risico's zeg maar, van een eventuele besmetting nog eens een keer kunnen benadrukken. En ook nog steeds onderschat wordt, de lange termijn effecten zeg maar, van het doormaken van corona. Met name onder de jeugd zien we dat. Nou, dat soort aspecten kun je toch in een gesprek duidelijk naar voren brengen. Waarbij mensen misschien toch makkelijker een keus voor een vaccin zullen gaan maken. En laten ze zich dan ook overtuigen als u met dit soort argumenten? Ja, mijn indruk is van wel, zeker. Dus u verwacht wel veel van het vaccineren door huisartsen. U denkt dat dat echt daadwerkelijk een boost zal geven aan de vaccinatiegraad op Urk? Wij hopen dat natuurlijk heel erg. En met name onder de groep twijfelaars hopen we toch mensen te kunnen overtuigen. Ja. Nou, even over dat wantrouwen. We zagen eerder natuurlijk dat er een testlocatie op Urk in brand is gestoken. Bent u ook bang voor dat soort reacties richting huisartsen? Ik bedoel niet brandstichting hoor, maar zekere mate van agressie of boosheid. Helaas zal er op social media echt wel wat over gesproken worden. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Anderzijds proberen we toch ook heel duidelijk te maken dat wij als huisartsen, we willen niemand dwingen. We willen graag het gesprek aangaan. En bij de mensen die al een keuze gemaakt hebben, daar gaan we niet de moeite doen om die te overtuigen. Het zijn met name de mensen die toch vragen hebben en twijfelen waar we onze energie in zullen steken. Hartelijk dank, Kees de Visser, huisarts op Urk. Dank u wel. Graag gedaan. En voor de aankondiging van de volgende plaat heb ik contact met Tineke de Nooi. Goedenavond, Tineke. Hallo, Sheila. Jij maakte vandaag wereldkundig dat je gaat stoppen met de Tieneke Show, jouw eigen radioprogramma op Radio 5. En eerder dit jaar zei je nog, ik moet er niet aan denken om te stoppen. Waarom ben je van gedachten veranderd? Nou, het zijn een paar factoren. Onder andere corona. Ik zit nu al 2 jaar thuis. In feite met minimaal mensen. En ik heb het gevoel, ik kan geen kant uit. En ik ben een paar weken terug ben ik met een ploeg naar Canada gereisd om op zoek naar Jomanda te gaan. En ik vond het zoiets geweldigs om met een ploeg weer op reis te gaan. En ik vond het land zo geweldig. En ik dacht, ik kwam terug. Ik dacht, ik ben 80 jaar. Ik moet weg. Ik moet gaan reizen. En tot verbijstering van mijn collega's heb ik dus 10 dagen geleden gezegd, jongens, ik ga sowieso, wil ik niet in plaats van 1 maand, wat ik de laatste jaren deed, naar Zuid-Afrika. Ik ga nu 2 maanden naar Zuid-Afrika en dan kom ik terug een paar weken en dan wil ik daarna naar Bali. En dat kan je niet maken. En iedereen zei, je bent 80, ja, je hebt gelijk. Dus je gaat de wijde wereld in. Nou begon je op je 12e al, hè, bij de Padvindersradio. En nu eindig je dus op je 80ste op Radio 5. En die lange, lange carrière, waar kijk je met het meeste plezier op terug? Nou, eigenlijk iedere fase is fantastisch geweest. Iedere fase, zowel dus het schip, de periode, daarnaast het beijveren om omroep te worden. Daarna de commerciële radio en tv. Radio heb ik toen nog niet meegemaakt, maar wel de tv, hè, dus RTL 4. En ik heb ook nog meegewerkt aan de regionale radio, Radio 192 voor Hilversum en omstreken. En toen ben ik 12 jaar geleden begonnen bij Max voor Radio 5. En dat is, ja, dat is mijn doelgroep. Dat is een warm bad geweest. Dat is ongelooflijk leuk. Je bent gewoon overal bij geweest. Nou, heb je een plaat voor ons uitgezocht? Zeg het maar. Welke was het? En welke plaat heb je voor ons uitgezocht? En waarom? Ja. Nou, ik wil niet echt verdwijnen. En dat wilde gelukkig Max ook niet. Dus kom ik nog wel eens een keertje terug, hopelijk. En de titel van deze plaat die vlagdekt de lading. Het is Don't Wanna Say Goodbye van de Raspberries. En dat is de plaat ook waarmee ik ben geëindigd mijn koffietijdprogramma in 1974 voor Veronica. En daarmee ben ik vandaag ook beëindigd. Maar ik kom in januari nog terug met een heel feestelijk programma, hoor, voor Max en voor Radio 5. Ik ben niet echt weg. We gaan luisteren. Dank, Tieneke de Nooi. Oké, dag. Time. You're here. U hoorde Tineke's keuze. Don't Wanna Say Goodbye to Raspberries. It's going to be very, very tough, this summit. And I'm very worried. Het kan gewoon niet zo langer. En ja, er lopen gewoon dingen gevaar die niet kapot hoeven. En dat moet gewoon veranderen. We are killing our planet. This year's summit is a pivotal moment for avoiding the most catastrophic impacts of climate change. Ik denk dat alles wat we kunnen doen is hard werken om het toch voor elkaar te krijgen met z'n allen. It's very, very difficult, but I think it can be done. There is no planet B. Ja, en morgen begint in Glasgow de internationale klimaattop. Zo'n 120 regeringsleiders komen bij elkaar om nieuwe afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. En de conferentie wordt gezien als de belangrijkste sinds de top van Parijs. Daar werd afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden zou moeten blijven, liefst 1,5 graad. Ik ga zo vooruitblikken met Leo Meijer. Hij was als onderhandelaar betrokken bij die Parijstop. Maar eerst gaan we naar onze verslaggever Helene Ecker. Helene, goedenavond. Ja, goedenavond. Met jou gaan we de komende 2 weken die top volgen. Jij bent vandaag naar Glasgow afgereisd met de speciale klimaattrein. Met wie zat je allemaal in die trein? Nou, met een deel van de Nederlandse en Belgische regeringsdelegaties. Maar ook klimaatjongeren, activisten, mensen van milieuorganisaties, wetenschappers, journalisten en ook nog bestuurders uit de treinsector. Nou, het was dus een heel bond gezelschap. En ja, ik moet zeggen, het was eigenlijk een hele gezellige sfeer. Ook prachtig weer met fraaie vergezichten over een mooi landschap. Zeker dat laatste deel voor Glasgow. Dus ja, het was eigenlijk een hele aangename reis met boeiende gesprekken aan boord. En ook vooral promotie voor de spoorwegen. Ja, zeker hoor. Dat natuurlijk ook wel. Hè. De spoorwegen die vinden, er zou een zogenoemd level playing field, een gelijk speelveld moeten komen met de luchtvaart. Die laatste hoeft veel minder belasting te betalen. Daarom is er geen eerlijke concurrentie mogelijk, vinden ze. Terwijl vliegtuigen natuurlijk wel een veel hogere CO2-uitstoot hebben. En ik heb vandaag nog eens even gekeken. Hè. Als je lang van tevoren boekt, dan vlieg je voor ongeveer 3 tientjes naar Glasgow. Terwijl de trein een veelvoud kost. Dus ja, dat vinden die treinbestuurders vinden dat oneerlijk en ook onverstandig vanwege dat klimaat. Nu hoorde ik net op het journaal dat er zo'n 30.000 medewerkers, ambtenaren enzovoorts afreizen naar die top. Die komen niet allemaal met de trein, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Hè. Zeker uit andere continenten niet. En kijk, dat is natuurlijk inderdaad elke keer weer de discussie. Hè. Ik hoor dat ook vaak om me heen. Maar goed, je moet ook wel bedenken dat een groot deel van de mensen op zo'n conferentie niet tot de onderhandelaars behoren. Het gaat voor een heel groot deel gaat het om NGO's, bedrijven, wetenschappers, journalisten dus ook. Hè. En ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, is dat nou nodig? Hè? Zoveel mensen bij elkaar die voor een deel dus vliegend over de aarde elkaar opzoeken. Aan de andere kant, ja, het is ook gewoon een groot netwerkevenement waarbij mensen uit allerlei verschillende landen dingen van elkaar kunnen leren, informatie uitwisselen over zaken als bijvoorbeeld ontbossing of de impact van verschillende vormen van energie of elektrische auto's. Nou ja, dat heeft dus ook wel weer zijn nut, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, nou is dit van jou de 6e keer dat je zo'n mondiale top bijwoont. Met welk gevoel gaan de mensen die jij vandaag allemaal hebt gesproken naar deze top? Zijn ze optimistisch? Zijn ze pessimistisch? Nou, het viel mij echt op dat eigenlijk heel verschillend is. Veel jonge mensen die ik sprak, die zijn in ieder geval strijdlustig. Hè. Die willen echt politici laten zien dat ze zich grote zorgen maken over het klimaat. Er zijn natuurlijk ook recent weer wetenschappelijke onderzoeken verschenen die aantonen dat het klimaat sneller verandert dan gedacht. Hè. Dat de 1,5 graad opwarming eerder wordt bereikt dan een tijdje geleden nog werd aangenomen. Nou, die jonge mensen die zien hun toekomst in de problemen komen en dat willen ze kenbaar maken. Nou, anderen die ik sprak, die ook al eerder klimaatconferentie hebben bijgewoond, die hebben soms ook alweer iets cynisch. Hè? In Parijs, in 2015, toen het Parijse klimaatakkoord werd gesloten, was er heel veel optimisme. De hele wereld schaarde zich daarachter en het werd als een grote doorbraak gezien. Maar ja, daarna is de uitstoot alleen maar verder gestegen, op een kleine dip door corona na. Maar goed, ik was daar ook zelf bij. Ik zat toen voor het eerst in een elektrische auto en ik moest er vandaag heel erg aan denken dat ik dat toen heel futuristisch vond, hè, bijna science fiction. Nou ja, we weten allemaal, inmiddels is het een redelijk normaal verschijnsel in het straatbeeld. Nu rijden we er allemaal dus tegelijkertijd in. Dank. Ja, het is dus maar net hoe je er tegenaan kijkt. Er gebeurt toch ook al best wel veel. Dank, Helene Ecker. We spreken je morgen weer. En goedenavond, Leo Meijer. Goedenavond. Ik zei het al, u was als onderhandelaar betrokken bij die vorige belangrijke top in Parijs over de opwarming van de aarde. U heeft ook meegekeken met het meest recente klimaatrapport van het IPCC. Ziet u nou verschil met hoe de landen deze top ingaan in vergelijking met die top in Parijs in 2015? Jawel, en in Parijs zijn natuurlijk een hoop goede afspraken gemaakt, maar ook heel veel besluiten zijn naar voren geschoven, naar de toekomst. In Parijs was al duidelijk dat wat er aan beloftes lagen van landen om de CO2-uitstoot terug te dringen, dat die onvoldoende zou zijn om die doelstelling die u net noemde, ruim beneden 2 graden blijven aan het eind van deze eeuw, dat het niet zouden halen. Daarom was ook opgenomen, nou laten we over 5 jaar nog weer bij elkaar komen en dan moet iedereen zijn doelstelling aanscherpen. Hè? Nou, vervolgens zijn landen natuurlijk hard gaan nadenken, kunnen wij dat, willen we dat, hoe gaan we dat nou doen? En dat is dus eigenlijk het belangrijke verschil. In Parijs is eigenlijk afgesproken wat. En hier zal het dus meer gaan over het hoe. En de toon van veel berichtgeving over het klimaat is toch vaak van, nou, het is echt niet genoeg wat we doen. Hè? Dat was ook de toon van 2 rapporten die we deze week in Nederland hebben zien verschijnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving, KNMI. Ja. Ik snap dat instituten zo'n rapport uitbrengen vlak voor zo'n top om de urgentie aan te tonen. Maar je wordt er ook wel erg moedeloos van. Die rapporten die kloppen allemaal wel. En er gebeurt ook niet genoeg. Maar je ziet ook in de media, ja, je hoort uitspraken als: we staan aan de rand van de afgrond. Dit is de laatste kans om de mensheid te redden. Dat roepen politici en de secretaris-generaal van de VN. Je wordt een beetje murf gebeukt door dit soort framing. En ook al is de kans wel reëel dat we over die 1,5 graden heen gaan. Maar ja, ik kijk er toch wat anders tegenaan. In de eerste plaats, de wereld vergaat niet met een grote klap als we over die 1,5 graden heen schieten. Ja, er zijn meer risico's. Ja, alle acties zijn urgent en belangrijk. Maar die doomsday-verhalen, ja, die verlamt ook. Van ja, nou, als het allemaal laat, hoort het na ons de zondvloed. Ik doe maar niks meer en het is toch allemaal zinloos, leidt tot cynisme. Terwijl iedere CO2-ton die je niet uitstoot, die doet ertoe. Dus iedere actie, hoe klein ook, draagt bij aan het verlagen van de risico's. Dat is een boodschap die we ook alsmaar moeten blijven herhalen. Ook vanuit de wetenschap. En dat het dus geen enkele zin heeft om je aan dit soort zwartgalligheid over te... Toch zijn bijvoorbeeld ook over de top de verwachtingen, die worden heel erg getemperd. Hè? Boris Johnson die zei, hij maakt zich grote zorgen dat het misgaat. GroenLinks, Europarlementariër Bas Eickhout, die zei, nou, het ziet er niet goed uit voor die top. Zinkt de moed u dan nog steeds niet in de schoenen? Nou, dit is natuurlijk ook een beetje het theater wat opgevoerd wordt. Ook met de lessen van vorige COP's waar grote verwachtingen werden gemaakt. Bijvoorbeeld de Kopenhagen-top in 2009, die falikant mislukte, ondanks alle positieve verwachtingen. Dus je kan maar beter roepen van, nou, het wordt heel erg, het wordt eigenlijk niks. En dan valt er altijd nog mee, hè, op het eind, als er dan toch een aantal redelijke besluiten uitkomen. Dus het is ook, ja, ze noemen dat dan in het Engels management of expectations. Hè. Dus daar zit ook een beetje, ik moet zeggen, een beetje theater bij. En bovendien, wat ik ook wil zeggen, de kans dat we Europees afspraken liggen dat we onder die 1,5 graden blijven, die acht ik inderdaad ook niet erg groot. Maar er zijn wel een aantal hoopvolle dingen gebeurd. We hebben eigenlijk recent een toezegging van Saudi-Arabië, van China, van Australië, eigenlijk de notoire dwarsliggers tegen iedere voortgang, die komen nu aarzelend met, oké, in 2050 en China 2060 willen we dan toch naar 0 uitstoten. Weliswaar vaag en ze zeggen ook niet hoe. Maar voor hun zijn dat enorme stappen. Je hoort ook het is wel niet genoeg. Nee, natuurlijk. Maar 10 jaar geleden hadden ze die niet over hun lippen gekregen. Dus dat is belangrijk om te weten. En als je al die initiatieven die er nou in Glasgow op tafel liggen bij elkaar optelt, ja, dan kom je nog steeds op een temperatuurstijging van ruim boven de 2 graden in plaats van ruim onder. Maar de meest zwarte scenario's, een opwarming van 4 tot 5 graden, die we een tijdje geleden nog mogelijk houden, en waarbij dus grote delen van de aarde onleefbaar worden, die zijn eigenlijk niet erg waarschijnlijk geworden. Dus u ziet wel vooruitgang. Nee, met kleine stapjes wordt er steeds wel wat vooruitgang geboekt. Ja, een beetje in lijn met Frans Timmermans, hè? delegatieleider van de Europese Unie. Die zegt ook, ik ben optimistisch. Niet euforisch, maar wel optimistisch. Ja. En ook een goed punt wat Frans Timmermans maakte. Het is zo'n beetje van, nu moet het allemaal gebeuren. Maar dit is een continu proces. Hè? Dus ieder jaar is er zo'n top. Daartussendoor zijn allerlei ministeriële meetings en ambtelijke onderhandelingen. Het is een continu proces en de druk wordt steeds groter. Van de jongeren, van de wetenschap, ook vanuit bedrijfsleven en tegenwoordig zelfs van rechters, nietwaar? En dat draagt ook bij dat er toch steeds meer partijen ophouden met wegkijken en tot actie overgaan. Dus daar is ook wel enige grond voor optimisme. Ja, nou begint die top morgen officieel. En u kent die wereld van het onderhandelen van binnenuit. Want dat heeft u vorige keer aan meegedaan. En tot nu toe was het bij die toppen zo. Hè, ambtenaren deden dan het voorwerk. En dan vlogen op een gegeven moment de regeringsleiders binnen om hun handtekening te zetten en conclusies te trekken. Deze keer is het andersom. Hè? Ze beginnen. Nou, dat is al sinds Parijs zo. Het was inderdaad in de Kopenhagen top. In 2009, waar eigenlijk besloten had moeten worden wat in Parijs was gebeurd. Daar kwamen de regeringsleiders op het eind. En die kregen allemaal onaffe teksten met allerlei onopgeloste conflicten voor hun neus. En toen was het te laat om er nog wat aan te doen. Dus kwam er een heel slap verhaal. En toen later hebben ze gedacht, we gaan dat omdraaien. Bij zo'n top als morgen, dus waar echt staatshoofden en regeringsleiders komen. Eerst kunnen die allemaal kunnen zich presenteren. Nou ja, dan moeten ze natuurlijk wel met iets voor de dag komen. Daarmee geven ze eigenlijk de onderhandelaars alvast een flinke duw in de richting. En dat werkt dus veel beter. Dat is ook een van de redenen geweest, met nog andere redenen, dat het in Parijs uiteindelijk goed is gegaan. En hoe belangrijk is een voorzitter van zo'n top? Hè? Deze top wordt voorgezeten door de voormalige Britse staatssecretaris van Energie. Is zo'n persoon heel erg belangrijk in het slagen van zo'n top? De persoon en de hele en zijn en het hele team wat daar werkt, die zijn essentieel. Want wat gebeurt er? Men gaat onderhandelen en op een gegeven moment, in het eind van volgende week, liggen er een aantal knelpunten en dan komen ze niet uit. Nou, dan moet een voorzitter proberen daar bewegingen te krijgen. Dus die moet dan heel goed weten wat er allemaal speelt bij al die partijen, waar hun belangen liggen, en moet dan op het juiste moment tegen de juiste personen met het juiste voorstel komen om de zaak weer vlot te trekken. Dus dat vergt heel veel vaardigheden. En dat is in Parijs is dat heel goed gegaan toen met de Fransen. En hopelijk kunnen de Engelsen dat ook. Dat zullen we moeten afwachten. Ja, heeft u dan een beetje vertrouwen? Want we begonnen het gesprek met die negatieve beeldvorming rond deze top. Wat verwacht u als over 2 weken de top is afgerond? Gaan we dan weer horen, er is veel te weinig bereikt? Oh, ongetwijfeld zullen we dat ook weer horen. Want het is natuurlijk niet genoeg. En je kan ook niet verwachten dat er opeens alle hobbels in één keer genomen worden. Maar ik denk wel dat er op een aantal dossiers vooruitgang wordt geboekt. En het gaat niet alleen over die toezeggingen van hoe snel we de broeikasgassen naar beneden krijgen, maar vooral ook over geld voor ontwikkelingslanden. Die pot van 100 miljard die vol moet. Daar zal toch wel echt wat bij komen, verwacht ik. En ook het hele boek met alle spelregels en procedures, waar nog een aantal van openstaan, onder andere over emissiehandel. Ik denk dat ze daar ook wel onderhand uit zullen komen. Hartelijk dank, Leo Meijer. Graag gedaan. Stay. hollow of my tears, I see a dream that's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be. Reflections van Diana Ross en The Supremes. En vanaf komende maandag kunnen de laatste 7000 mensen die onder een eerder generaal pardon vielen alsnog een Nederlands paspoort aanvragen. In 2007 kregen ze toestemming voor een verblijf in Nederland, maar een Nederlands paspoort kregen ze niet. En daar komt nu verandering in. Goedenavond, Yusif Dikkesteyemane. Jij bent nu 30. Je kwam als 2-jarig jongetje naar Nederland vanuit Ethiopië. Klopt. En goedenavond, Masloem Goktas. Jij bent 27 en jij kwam op je 5e naar Nederland. En we hebben afgesproken om in het midden te laten waar je precies vandaan kwam. En jullie horen allebei bij die groep pardonners uit 2007. Die mensen die onder een generaal pardon vielen. En dit jaar kregen jullie te horen, dus 13, 14 jaar later, dat jullie een Nederlands paspoort mochten aanvragen. Hebben jullie dat paspoort al? Nee, ik heb hem aangevraagd. Nee? Ook helaas niet. Nee, zit te wachten op mijn naturalisatie. De aanvraag loopt. Jezef, laten we even het geheugen opfrissen hoe deze affaire is gelopen. In 2007 kwam die belofte van een groep van 27.000 mensen mocht in Nederland blijven. Ik kreeg een generaal pardon, maar ze kregen geen paspoort. Wel een verblijfsvergunning. Waarom was dat? Nou ja, de reden precies waarom dat was dat we geen paspoort kregen, dat is voor mij ook nog eigenlijk onbekend. Er is een wetswijziging geweest in 2009, waardoor wij dat er een bewijslast kwam. Hè, dat we het moesten aantonen waar we vandaan kwamen. Aan de hand van een geboorteakte en een paspoort van het land van herkomst. Maar ja, een groot deel van het groep waren gewoon vluchtelingen die in nood naar Nederland kwamen. En die hebben die documenten gewoon niet. Dus ze konden niet voldoen aan de administratieve plicht die nodig was om zo'n paspoort te kunnen krijgen. Ja, precies. En nou ja, wel een verblijfsvergunning, geen paspoort. Hè? Jullie zijn er allebei mee opgegroeid. Jesse, wat betekent dat in de praktijk voor jou? Wat kan je niet doen als je geen paspoort hebt? Nou ja, heel veel zaken eigenlijk niet. Hè. Je bent bijvoorbeeld niet stemrechtig. Hè. Je kan niet op een partij stemmen of bij de verkiezingen. Ben je gewoon uitgesloten. Op de woningmarkt ben je beperkt. Je mag eigenlijk geen woning kopen. Want er is geen bank die iemand een geldbedrag verstrekt. Je krijgt geen hypotheek als je geen paspoort hebt? Nee. Moeilijker in ieder geval. Ja, en je wordt er gewoon buitengesloten voor bepaalde functies. Hè. Als ambtenaar, politieagent, advocaat. Dat mag je niet zonder paspoort. Hè. Daar moet je allemaal Nederlander voor zijn. Ja, precies. Klopt. En daardoor ben je gewoon facto tweederangs burger, helaas. Ja. En Masloem, reizen bijvoorbeeld ook. Ja, want wat merkte jij allemaal aan beperkingen? Ja, eigenlijk gedurende je leven ga je iedere keer tegen een obstakel aanlopen. Dus ik wilde bijvoorbeeld heel graag in het buitenland stage lopen. Ja, dat werd me dan ontnomen omdat ik geen paspoort heb. Je kan niet naar het buitenland reizen. Inderdaad. En het proces om het voor elkaar te krijgen, de juiste papieren te regelen, daar zit de school niet op te wachten. Dus dan loop je gewoon studievertraging op voordat het wel mogelijk is. En ik heb het eerder dus ook wel geprobeerd en dat was niet gelukt. En los daarvan, ja, ook gewoon reisbeperkingen. Dus ik ben naar Thailand geweest en daarvoor moest ik allemaal documenten overhandigen die geen enkel mens moet dat, behalve dan wij pardonners bijvoorbeeld. Ik moest zelfs een VOG overhandigen. Maar het lukte wel om het lukte Thailand wel, te maar het heeft 4 maanden geduurd. En ik kreeg hem 1 dag van tevoren. Dus eigenlijk de hele reis. Je kijkt naar iets uit, maar iedere dag wordt het wel minder. Want je denkt zo van, nou gaat het wel lukken. En na een tijdje denk je van, ja, het is ook eigenlijk niet meer waard. Als je dan 1 dag van tevoren hoort, eindelijk, je mag gaan. Nou, je kwam voor rust. Je ging even op vakantie. Ja, dat was de bedoeling. Gewoon rust vinden. En je werd juist onrustig naar de periode toe dat je erheen werkt. Dus, ja, want wat doet het met je als je zo lang geen Nederlands paspoort krijgt? Ja, je wordt gewoon beperkt in je vrijheid. En dat is gewoon jammer. Iedere keer denk je van, hoe ziet iets eruit voor jou in de toekomst? En ik zeg maar wat, als je bijvoorbeeld vrienden hoort hebben over een reis door Amerika heen. Ja, dat zijn momenten dat je toch bij dat gesprek denkt zo van, voor mij is dat niet eens mogelijk. Dus je denkt er niet eens over na. En je kan moeilijk in zo'n gesprek meegaan. Want het lijkt je super tof natuurlijk. Alleen bij heel veel gesprekken denk je, ja, helaas, dat gaat voor mij niet lukken. Ja, want als je wat overkomt in het buitenland, je bent uiteindelijk dus wel naar Thailand gegaan, precies, maar als je wat overkomt, kun je niet naar de Nederlandse ambassade, denk ik. Ja, precies. Dus ik weet niet waar ik dan moet zijn. Dus je voelt je eigenlijk altijd een beetje, ja, de veiligheid ontbreekt. Je bent niet beschermd. Zoals als een Nederlander iets overkomt in het buitenland, dan gaat hij naar de ambassade toe. Dat is de eerste plek waar je komt. Nou, ik weet niet naar welke ambassade ik toe moet op dat moment. Of ja, dat brengt toch een beetje. Je probeert bepaalde locaties te vermijden waar misschien een conflict ontstaat. Of je bent toch wat voorzichtiger. En ja, dat is toch wel jammer. Je wil gewoon genieten en zorgeloos. Zoals een vakantie hoort te zijn. Precies. Ja. En Yusuf, jij besloot dit jaar van, nou, de maat is vol. Je ging naar Peter R. de Vries voor hulp. Wat heeft hij voor jou kunnen betekenen? Ja, heel veel. Hij heeft me een podium gegeven. Hij heeft me in contact gebracht met de media. Ik ben samen met hem bij de talkshow op 1 geweest. Op 11 januari en 27 maart. Drie moties verder, petitie die zijn gestort. Ook Jasper van Dijk van de SP die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen en ons heeft geholpen. Heeft uiteindelijk geleid tot succes. En maandag, wat je net al aangaf, mogen de laatste groep zich ook aanmelden voor een paspoort. En dat is iets wat ik nooit had gedacht eigenlijk, dat het zou lukken. En ik moet ook zeggen, zonder Peter de Vries was dit ook nooit gelukt. En het is ook de verdienste van hem. En ik denk ook wel dat dit iets is waar ik altijd aan hem zal aandenken. Op het moment dat ik mijn paspoort heb, dan is het gewoon gelijk. Hey, Peter de Vries, verdomme, we hebben het gewoon geflikt. En dat is mijn held. Zeker. Ja. Dus het was echt de media-aandacht die het uiteindelijk op de agenda heeft weten te krijgen. Ja, heel veel andere mensen ook gewoon, al hebben die alleen al getekend bij de petitie, zijn we ook heel dankbaar. Maar Peter was ook wel echt een persoon die dit van de grond heeft gekregen. Dus we zijn hem extra dankbaar en die vergeten we natuurlijk nooit. En Maslum, nu dat paspoort eraan staat te komen, wat staat er op je bucketlist? Wat ga je doen? Nou, sowieso in ieder geval zo'n doorreis, waar ik het net over had, dat vind ik echt super. Ik ben echt een reiziger. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk landen te hebben gezien. Dus dat zorgeloos doen. Ik kan binnenkort ook weer stemmen. Dus dan kan je eindelijk op een partij stemmen waar je je goed bij voelt. Mag je niet voor de gemeenteraad stemmen als je een verblijfsvergunning hebt? Gemeenteraad weet ik niet. Nee, dat wordt ook niet. Nee. Je mag voor geen enkel overheidsorgaan stemmen. Nee, ja, je bent geen staatsburger. Hè. Dat is zo simpel is het. Hè. Dus je hebt eigenlijk niet veel te zeggen in het land. Belasting betalen mag, maar echt meedoen. Daar word je gewoon in tegengehouden. En dat was gewoon zuur. En jij verheugt je dus heel erg op stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen. Ja, ik heb mijn laatste vak afgerond. Dus ik moet de cijfer nog binnenkrijgen. Alleen dan, als dat dus een voldoende is, dan heb ik ook mijn bachelor. En dan kan ik gewoon zorgeloos solliciteren. En hoef ik niet rekening te houden met welke functie ik wel of niet kan bekleden. Want er zijn dus functies waar heel je veel een Nederlands paspoort voor nodig hebt. En jij noemde er al een paar. Jij zei ambtenarij, advocatuur. Ja. Zijn er meer plekken waar je niet terecht kan als je geen Nederlands paspoort? Sommigen verwacht je het ook gewoon niet. Ik weet het niet. Het is echt per organisatie. Toen ik naast mijn studie een part-time baan zocht, heb ik bijvoorbeeld bij Schiphol gesolliciteerd. Mm-hmm. En daar hoorde ik, je documenten voldoen niet aan de eisen die wij stellen. Dus er zijn ook van die plekken waarvan je denkt zo van, dat wist je niet van tevoren. Want ik ging er vanuit, ja, gemeentehuizen bijvoorbeeld, of Rijksoverheid. Dat soort instanties. Maar dat bleek zelfs wel, bij Schiphol. Het is breder, ja. Ja, ja, en stemmen jij wel ook? Ja. Heel graag stemmen. Je bent ook politiek geïnteresseerd, geloof ik, hè? Nou ja, ja, zeker. Zeker geëngageerd. En ook omdat je daar ook wat dingen kan veranderen, zoals nu eigenlijk. Hè. En ik denk dat je ook je realiseert van wat de waarde is van stemmen. En wat dat ook betekent voor iemand. En daar kijk ik vooral naar uit. Ik moet nog wel zeggen, ik moet even kijken op welke partij ik zou stemmen. Dus ik even de partijprogramma's doornemen. En ook misschien lid worden daarvan. Dit zijn wel dingen waar je nu eindelijk kan doen. Hè. Je wil je gewoon echt gaan aansluiten bij een politieke partij? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. En wat heeft de Nederlandse politiek nodig volgens jou? Ja, nodig. Dat is ook iets groots, moet ik zeggen. Maar wat nu ook vooral speelt, de menselijke maat natuurlijk. Hè. Ik ben best wel fan van Pieter Omtzigt, hoe hij daar in opgaat. Dus dat er ook gewoon gekeken wordt naar de menselijke maat vooral. Nou, dank allebei. En na een groot feest, als binnenkort de paspoorten binnen zijn, mag ik hopen. Dank Yusuf, Dikke Steerman en Masloem. Mag ik nog wat afrondend zeggen? Zeker. Ik ben heel blij voor ons. En los van ons zijn er wel nog een aantal mensen die ook tussen wal en schip vallen. Die en niet dat bij zijn deze los van de pardonnes, inderdaad. Ja. En op de een of andere manier, ik ben heel blij. Onze familie ook natuurlijk. Maar ja, je hebt wel met die mensen te doen, want je weet precies in welke situatie ze zitten. En dus dat wil ik nog afrondend zeggen. Maar ik hoop dat mensen... dat voor hun ook een keer klaar is en dat ze volwaardig mee kunnen. Maar dat is weer een andere groep die niet onder deze pardonregeling viel en die ook ergens in een niemandsland zit. Precies, en om een heel goed voorbeeld te noemen, het is gewoon iemand die eigenlijk hier bij de redactie bij NOS werkt, NOS Stories, die zegt het niet, die houdt het ook graag voor zich. Ik weet dat ze luistert, maar het is zo zuur dat je weet dat wij het wel hebben. En een collega eigenlijk van de studio, die gewoon in niemandsland verkeert. En dat is gewoon heel pijnlijk. En kijk, we gaan ons inzetten om daarvoor wat te doen, hopelijk in de toekomst. Om ook voor te zorgen dat die mensen ook eindelijk Nederlanders kunnen zijn. Hè? Want dat zijn ook mensen die hier zijn geboren of op een jonge leeftijd hier zijn heen gekomen. En die moeten graven in dossiers van hun ouders, omdat ze niet weten in wat voor niemandsland ze zich bevinden. En, dat ze in feite stateloos zijn. Ja, maar je komt gewoon echt niet verder. Ik heb het ook geprobeerd de juiste documenten te regelen. Het lukt gewoon niet. Oké. We kennen het. Nou, de stemmen, jongens. Dat zal ik het veranderen. Zeker doen. Dank jullie wel, allebei. Hartelijk dank voor dit gesprek. Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale. En straks om 3 uur gaat de klok een uurtje terug. En inmiddels is het ook traditie dat dan op die nacht, dat de klok teruggaat, een nacht van de nacht wordt gehouden. En dat is een initiatief voor duisternis en tegen lichtvervuiling. En met een reden, want Nederland is met België en Puerto Rico een van de meest verlichte landen ter wereld. Contact daarom nu met boswachter Jaap Kloosterhuis in Nationaal Park Lauwersmeer. Goedenavond. Goedenavond. U staat nu op een van de plekken in Nederland waar het nog wel echt donker is, hè? Nou, het is in elk geval voor Nederlandse begrippen een hele donkere plaats, inderdaad. Niet de donkerste plek van Noordwest-Europa, ongetwijfeld, maar voor Nederlandse begrippen erg donker. En u staat nu buiten, als het goed is. Ik zie u ook in beeld. Kunt u de omgeving beschrijven? Het is erg donker om u heen, zie ik. Ja, het is hier erg donker. En helaas was het zo dat we eigenlijk gedurende de nacht van de nacht, de activiteiten die we hier hadden, was het bewolkt. Aanvankelijk regende het zelfs een beetje. En eigenlijk op het moment dat de laatste bezoekers waren vertrokken, begon het open te breken. En we zien nu een heldere hemel. Als ik die kant op kijk, dan zie ik Jupiter aan de hemel staan. En sterrenbeeld Zwaan zie ik daar. Dus ja, het is eigenlijk net te laat. U bent boswachter en dan bent u, denk ik, vooral overdag in de natuur te vinden. Of gaat u er ook vaak 's nachts op uit? Ja, nou zeker sinds wij hier in het Lauwersmeergebied Dark Sky Park zijn geworden. Sinds 2016 hebben we natuurlijk ook geregeld. Dark Sky Park, donkere luchtpark? Ja, het is een Engelse term, omdat het van de internationale organisatie, de IDA, de International Dark Sky Association. En die hebben de predicaat Dark Sky Park toegekend aan de Bosplaar op de Schelling en het Lauwersmeergebied, dus hier op de grens van Groningen en Friesland. Oké, maar u was aan het vertellen, u gaat er dus ook wel eens 's nachts op uit. Ja, wij hebben geregeld Dark Sky activiteiten ook hier. Dus excursies, dat kan een volle maanwandeling zijn of sterrenbeelden. Nou, vanaf het begin dat wij hier deden, merkte ik dat heel veel mensen, als ze een wandeling met een boswachter in een donker bos doen, dat ze dan verwachten dat het stiekem een spooktocht of iets dergelijks is. En een van onze doelstellingen is om mensen bewust te maken van lichtvervuiling. En dus ook toe bewegen om overbodig kunstlicht uit te doen. Maar als mensen bang zijn of overal spoken verwachten, dan gaan ze het licht niet uitdoen. Dus we hebben ook de excursie Ik ben niet bang in het donker. Maakt het voor de dieren ook veel uit of er lichtvervuiling is? Ja, zeker. Ja. En dan moeten we bijvoorbeeld denken aan trekvogels die door hele verlichte stedelijke omgeving de weg kwijtraken. En onnodig omwegen gaan vliegen. Maar bijvoorbeeld ook heel veel gedrag van vogels wordt bepaald door hormonen. En die hormonen die worden aangemaakt onder invloed van daglichtlengte bijvoorbeeld. En als bij die daglichtlengte, als we daaraan gaan sleutelen als mens door te veel overbodig kunstlicht te veroorzaken, dan loopt het gedrag van die vogels, bijvoorbeeld trekken naar het zuiden of beginnen met broeden of dergelijk, loopt niet meer helemaal in de pas. En dan zou je bijvoorbeeld een legsel kunnen krijgen op het moment dat er bijvoorbeeld nog geen rupsjes te vinden zijn. Ja, nou is het heel donker daar, Dark Sky Park. Daarom heeft het Kapteininstituut, het Sterrenkundige Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft daar een nieuwe telescoop geplaatst. Die is vandaag officieel geopend. Naast u staat Nienke Visser, studentonderzoeker. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ingewikkeld is het om in Nederland nog een goede plek te vinden om zonder al te veel lichtvervuiling naar sterren te kunnen kijken? Ja, dat wij hier in het noorden een Dark Sky Park hebben, dat is in Nederland zeker wel uniek. Zoals je aan het begin natuurlijk ook al zei, is Nederland een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld. Dus dat wij het hier in Lauwersoog en dus ook op Terschelling op de Bosplaat hebben we ook een Dark Sky Park. Dat het daar nog zo donker is, dat zie je niet veel in Nederland, nee. En kun je dan ook vanaf die plek echt veel meer sterren zien dan vanuit jullie vaste plek in Groningen, waar jullie normaal zitten? Oh ja, zeker. Ja, in Groningen, als je in de binnenstad staat, dan is er niet heel veel te zien. En hier kan je de Melkweg zien als het echt goed donker is. Dus dat is zeker mooi. En daar heb je die telescoop niet voor nodig, of wel? Nee, om de Melkweg te zien, die kan je met het blote oog inderdaad al zien, ja. En ik las nog net het bericht dat vanavond in Noord-Nederland het Noorderlicht mogelijk te zien is. Heb je daar al iets van gezien? Ja, nou, we hebben helaas vandaag bijna de hele avond bewolking gehad. Dus het is net een uurtje aan het opentrekken. Dus ik ga misschien straks nog even kijken. Maar ik heb het nog niet gezien, nee. Vanavond niet, maar het is wel te zien hier zo nu en dan vanuit het Dark Sky Park. Maar dan moet u niet die groene gordijnen die je kent van de reclames voorstellen. Maar boven die groene gordijnen is altijd een rode gloed. En die rode gloed die is hier waar te nemen. Dat deel van het Noorderlicht. Oké. En meneer Kloosthuis, we hadden het al even over die lichtvervuiling dus. En vandaag is die 17e nacht van de nacht. Is er iets bereikt in al die jaren? Doen mensen nu vaker het lichtknopje uit? Of zijn we alleen maar nog meer licht gaan branden 's nachts? Ja, beide is het geval. We zijn nog meer licht gaan branden, maar bewustzijn neemt tegelijkertijd ook toe. Bijvoorbeeld bij beleidmakers, bij gemeentes en dergelijke. Maar om een voorbeeld te noemen, er is hier in het gebied ook een kazerne van Defensie. En dat was altijd een zee van licht. Een hele oranje gloed hing daar altijd omheen. En daar hebben wij geregeld aan gevraagd van zou dat ook misschien iets uit kunnen, bijvoorbeeld het licht. En dat lukte uiteindelijk steeds niet. Ze werden op een bepaald moment zelfs wat knorrig van dat gezeur van ons. Maar toen een paar jaar geleden die verlichting einde levensduur vervangen moest worden, hebben ze het hele verlichtingsplan aangepast en met uitstralingsarme verlichting vervangen. En nu is de kazerne in het donker bijna niet meer te zien. Dus dat is enorm. De hoeveelheid uitstralend licht is met meer dan 80% afgenomen. Terwijl het licht op de grond daar is toegenomen. Dus dat is echt een succesvoorbeeld wat we hier hebben. Dus het kan wel. En Nienke Visser, ik zie jou knikken. Voer jij ook een beetje campagne voor mensen om het licht uit te doen? Doe je zelf altijd het licht uit? Zeker, ja, we zijn met het project Donkerte van de Wadden zijn we bezig om heel veel bewustwording te creëren. Onder andere ook bij bedrijfsleven of beleidsmakers, maar ook vooral bij de toerist of bij gewoon mensen thuis. Dingen die je zelf kunt doen om donkerte tegen te gaan, dus bijvoorbeeld sensoren op je lampen of niet te veel blauw licht gebruiken of dat soort dingen kunnen allemaal helpen om lichtvervuiling tegen te gaan, ja. En meneer Kloosterhuis, wat raadt u de luisteraars van het Oog aan? Zometeen dan eindigt dit Oog, dan daar de eindtune. Moeten ze nog even naar buiten genieten van de nacht? Want we hebben vannacht nog een uur langer, zelfs een uur langer nacht. Ja, zeker daar waar het helder is en waar je een mooie blik hebt op de hemel, zou ik het zeker even doen. Ik weet niet of zuidelijke hemel kun je nou de meest lichtsterke object is Jupiter. Kijk er maar eens met een verrekijker naar. Dan kun je zelfs met een gewone verrekijker de maantjes zien. Dank. Hartstikke leuk. Dank allebei. We gaan naar Jupiter kijken. En dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender Rutger Kastricum met de nacht van Rutger. Ik wens u een fijne nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Wist je dat pensioenfonds Metaal en Techniek volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen.